بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter det rensende bad Rusul. I blandt betingelserne for bøn er renhed fra den store rituelle hændelse Hadath Akbar, ved at udføre det forpligtede bad Rusul eller Tayammum, når man ikke magter at udføre Rusul. Det, der udløser forpligtelsen af Rusul, er mani-udløsning, det vil sige sædudløsning, samleje, ophør af menstruation, hayd, ophør af efterfødselsblødning, nifas, fødsel. Søjlerne for Rusul. Rusul har to søjler. Et, at have til hensigt at rense sig fra den store rituelle hændelse, Hadath Akbar, eller en lignende hensigt. To, at vaske hele kroppen med vand, inklusiv huden og håret, selv der, hvor håret er tæt. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, og Allah ved bedst.